ükski seadus ei kehti, meid tabada tahab iga valitsev kord. Me vihkame võimu ja piiblit ja riiki ja maame all põlenud on sadu kord. Väljab kitsaks, lähme merele ära, maist üles on tõmmatud süsimust lipp. Me jumala sõbrad, kel vaenlaseks lein, ja laeva nimed saab Queen and Revenge. Nii röövime laevu, hingi taevasse peame, kuniks lõpeb ka kord meie sõjasõit. Ei risti löö ette, vaid põrgusse läheme, pole kaotada miski, kuid võitan kõik. Legendid meist kõigist kangelased teevad, ajalukku on läinud nii Morgan kui Kiit. Merel oled sa mõtle, kui taevas on hall, mida tegid Lindbritt musta lipu all.